بهتر این صدایی، تو بهتر این صدایی همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسد رو، ما پر از رنگیم سپید و سیاه، توی ساز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مال مایی، میبینی تنها تویی که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی عزیزم.